Szorít csak itt karodba, úgy szeress, mint én. Nem kell más, csak újból jó legyél. Úgy, mint a gyertyalány, mint elmúlt a szél. Égess a gyújts fel, ne félj. Se gyújts fel!